بسم الله الرحمن الرحيم. الله كنام تشود ومهران هيدا مولانا. والسماء ذات البروج واليوم المورود. برجو والي آسمان كي قسم اور اسم كي قسم جس آوازات لگیا ہے. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم کی خندقوں والے ہلاک ہوئے. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. جن میں آگ تھی بہت ایندھن والی جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. اور تو کچھ وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور انہیں مومنوں کی یہی دشمنی تھی جو اللہ پر ایمان لائے تھے جو ہر چیز پر غالب اور قابل ستائش ہے. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. جس کی آسمانوں اور زمین پر حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقينا جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم ڈھایا پھر توبہ بھی نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو جلا کر رکھ دے گا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نہریں بہتی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. میرے حبیب بے شک آپ کے رب کی گرفت یقیناً بڑی سخت ہے وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. اور وہ بڑا بخشنے والا محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے. فعال لما یرید جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا ہے. هل اتاک حدیث الجنود کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر بھی پہنچی؟ فرعون و ثمود یعنی فرعون اور ثمود کے لشکروں کی خبر. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائهم محیط. بلکہ کافر تو پھر فانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے.